اللہ الرحمن الرحیم، سورت کا نام ہے سورۃ الروم۔ میں ہر سورت میں چار باتیں عرض کیا کرتا ہوں، ایک سورت کا ربط، دوسرے سورت کے امتیازات، تیسرا سورت کا دعویٰ اور چوتھا سورت کی تقسیم یا سورت کا خلاصہ۔ سب سے پہلے میں سورت کا ربط عرض کر رہا ہوں، اس میں پچھلی سورت کا نام تھا سورۃ العنکبوت، اس سورت کا نام ہے سورۃ الروم۔ اس میں ربط میں نے لکھا عنکبوت کی مثال سے جو مسئلہ توحید ثابت ہو رہا ہے، اگر تم اسی پر پکے رہے تو اللہ اہل روم کی طرح تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ معنی لفظ، وہاں مومنین پر مصائب کا ذکر تھا، یہاں ان کے لیے بشارت کا ذکر ہے۔ اور وہاں دوسرا لفظ، مومنین پر مصائب کا ذکر تھا، یہاں اس مسئلہ توحید کا ذکر ہے جس کی وجہ سے مصائب اور امتحان آئے تھے۔ امتیازات، لفظ الروم کا ذکر، نمبر دو اہل روم کی فتح کی خوشخبری، نمبر تین ایک ہی دن میں غزوہ بدر ہوا اور ایک ہی دن کے اندر رومی غالب آئے، یہ ذکر۔ نمبر چار، انسان دنیا کے کاموں میں بڑا سمجھدار ہے، دین کے کام میں بے خبر ہے۔ نمبر پانچ، پانچ نمازوں کی فرضیت، یہ عجیب انداز میں ذکر۔ نمبر چھ، قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنا بہت آسان ہے، یہ ذکر۔ اپنے لیے شریک پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے شریک پسند کرتے ہو، اس کی ایک مثال آ رہی ہے بڑی عجیب۔ نمبر آٹھ، فطرت اللہ، یہ ذکر۔ نمبر دو، ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلمو، یہ ذکر۔ انسان کی تین حالتیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، اس کا ذکر۔ یہ تقریباً دس امتیازات جو اس سورت میں ہیں، اس کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہیں۔ اب سورت کا ہے دعویٰ بشارت للموحدین، بشارت برائے موحدین، اور تقسیم یہ ہے، تیرہ عقلی دلائل ہیں اور عذاب دفع کرنے کے لیے امور ثلاثہ، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو، اور تین دفعہ ذکر توحید، دعوی توحید۔ چھوٹی سی بات سن لو، پھر ذرا مجھے سورت کو حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ رومیوں اور مجوسیوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، مجوسی آتش پرست تھے ایران والے، اور رومی اہل کتاب تھے عیسائی مذہب رکھنے والے۔ مشرقین مکہ کی ہمدردیاں مجوسیوں کے ساتھ تھیں، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں جو اہل کتاب تھے۔ ٹھیک ہے وہ موحد نہیں ہے رومی، لیکن کم از کم آسمانی مذہب کے دعوے دار تو ہیں، آسمانی کتاب کے دعوے دار تو ہیں۔ مجوسی تو آتش پرست ہیں، بے دین، تو مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں۔ اللہ کی شان، دونوں کی لڑائی ہوئی، رومیوں کو شکست ہو گئی، ایرانی ان پر غالب آ گئے آتش پرست، تو مسلمانوں کو بہت دکھ ہوا، اور مشرکین مکہ نے بڑی خوشی منائی۔ اللہ کریم نے آیتیں نازل کی، اب تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن چند سالوں کے اندر رومی پھر غالب آ جائیں گے۔ مرنا آج کے دور میں ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے۔ اب دیکھو، ظاہری طور پر جو عراق کے اندر حالات بن چکے ہیں، یہ میں کوئی محاکمہ نہیں کر رہا، آپس کے اندر کوئی تقابل نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ عراق کو تاخت و تاراج کر دیا گیا ہے، اور کتنے مشکل حالات ہیں وہاں کے لوگوں پر۔ کیا اس وقت ظاہری طور پر یہ سوچا جا سکتا ہے کہ کبھی عراق بھی امریکہ پر غالب آئے گا؟ ذہن کے اندر بات نہیں آتی۔ تو اس وقت رومیوں کا شر بھی ایسے ہوا کہ صدیوں تک ان کے دوبارہ فاتح ہونے کی امید تک نہ رہی، بہت ان کو شکست ہوئی، بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا چند سالوں کے اندر رومی پھر غالب آ جائیں گے۔ اللہ کی شان، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ کے ایک بڑے سردار کے ساتھ شرط لگا لی، دس دس اونٹ شرط ہے، اگر تین سالوں کے اندر رومی غالب نہ آئے دس اونٹ میں لوں گا، اور اگر 3 سالوں کے اندر اندر رومی غالب آ گئے 10 روپے میں تجھ سے وصول کروں گا. اس وقت تک یہ شرط لگانا حرام نہیں ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اللہ کے محبوب میں نے تو شرط لگائی ہے. قرآن کے لفظ دیکھو, لفظ فی بز سنین, لفظ کیا ہے؟ امیہ ابن خلف کے ساتھ میں نے 10 اونٹوں کی شرط لگائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بزا کہتے ہیں 3 سے لے کر 9 تک. وہ آپ کے اوپر لکھا ہوا ہے 3 سے. آپ نے فرمایا دوبارہ جا اور امیہ کو کہے کہ اونٹوں کی مقدار بھی بڑھا دے اور سالوں کی مقدار بھی بڑھا دے. حضرت صدیق اکبر گئے, بھائی ذرا وہ شرط میں ترمیم کرنی ہے. کیا ترمیم کرنی ہے؟ کہ اونٹوں کی تعداد بڑھاؤ اور سالوں کی تعداد. اس نے کہا سالوں کی, سینکڑوں صدیوں تک بھی رومی کبھی فتح حاصل نہیں کر سکتے, بڑھاؤ. تو مقدار بڑھا دی گئی 10 سال تک. 10 سال کے اندر اندر اگر رومی غالب آ گئے تو ٹھیک, اگر رومی غالب نہ آئے تو میں 100 اونٹ دوں گا ورنہ تو نے 100 اونٹ دینے ہیں. اللہ کی شان 7 سال گزرے تھے کہ رومی غالب آ گئے. تو حضرت صدیق اکبر نے, امیہ مر چکا تھا, اس کے لڑکوں سے 100 اونٹ وصول کیے. کیونکہ اس وقت یہ چیز حرام ہو چکی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو صدقہ کر دو, یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے. اب دیکھو تذکرہ, ذرا مانا خیال سے سننا ہے. اس صورت میں مشکل بات تقریباً کوئی نہیں, ایک آج جو ہوگی انشاءاللہ حل کرتے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم غلبت الروم. بشارت لکھا ہوا ہے, بشارت یعنی آزمائشیں جب پوری ہو جائیں گی تو آخر میں اللہ تعالیٰ فتح دے گا. الف لام میم غلبت الروم, یہ اوپر حاشیہ نمبر 2 لکھا ہوا ہے, یعنی واہ بھائی واہ, یعنی روس نہیں بھائی, یہ کیا لفظ ہے؟ یعنی رومی جو اہل کتاب ہیں, روس نہیں, کاتب بادشاہ تھا. یعنی رومی جو اہل کتاب ہیں وہ غالب ہوں گے مشرکین پر جو فارسی ہیں, جو فارسی ہیں ان مشرکین پر غالب ہوں گے. فرمایا الف لام میم غلبت الروم, مغلوب ہو گئے رومی. غلبت الروم, مغلوب کر دیے گئے رومی, یعنی مغلوب ہو گئے. فی ادنا الارض, قریب کی سرزمین میں. فی ادنا الارض, قریب کی سرزمین میں لکھا ہوا ہے, بنسبت فارس کے ارض مکہ سے زیادہ قریب تھی. عبارت کو پورا کرو, فی ادنا الارض, بنسبت فارس کے ارض مکہ کے زیادہ قریب تھی. نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے, ازراعت و بسرا. ازراعت یا اردن اور فلسطین کے درمیان جنگ ہوئی, اردن اور فلسطین کے درمیان جنگ ہوئی. یہ الفاظ قابل ہو رہے جو میں نے کہے, وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. آپ کے پاس جملہ لکھا ہوا ہے, بلدان فی شام فی مملوک فی روم. روم کی بادشاہی کے اندر شام کے شہر ہیں, ان میں لڑائی ہوئی, رومی مغلوب کر دیے گئے. وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ, اور وہ رومی اپنے مغلوب ہو جانے کے بعد, مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ مصدر مبنی للمفعول, اور وہ رومی اپنے مغلوب کر دیے جانے کے بعد, سیغلبون ان قریب غالب ہوں گے. مغلوب ہونے کے بعد ان قریب رومی غالب ہوں گے. اب ذرا نابی حضرات غور کریں تو میں دوسری قرات پیش کروں. الف لام میم, الف لام میم غالب فی الروم. دوسری قرآن کی کیا پیش کی؟ الف لام میم غالبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غالبهم سیغلبون. دوسری قرات کیا ہے ذرا پڑھو تو تسلی ہو میری. الف لام میم غالبت الروم, دوسری قرات اور آگے وہم من بعد غالبہم سیغلبون, دوسری قرات. اب دوسری قرات کے مطابق معنی سنو. الف لام میم غالبت الروم, اب تو رومی غالب آ گئے ہیں, رومی غالب آ گئے ہیں, رومی فارسیوں پر غالب آ گئے ہیں. فی ادن الارض وہم من بعد غالبہم, اب مصدر مبنی للفاعل والا معنی غالب ہونے کے بعد, سیغلبون مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب ہوں گے. دوسری قرات کیا ہے؟ اللہ کی شان, دونوں قراتوں کے مطابق مطلب صحیح بنا. اب رومی غالب آ گئے ہیں, عنقریب مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب ہوں گے, واقعی مغلوب ہوئے. یا جیسے یہ قرات مشہور ہے, غلبت الروم, رومی مغلوب کر دیے گئے ہیں, لیکن وہ مغلوب ہونے کے بعد سیغلبون عنقریب غالب ہوں گے. 7 سالوں کے اندر اندر رومی غالب آ گئے فارسیوں پر. فی بضع سنین, 14 سالوں کے اندر, 3 سے لے کر 9 تک, کتنے سال بعد غلبہ مل گیا تھا؟ 7 سال بعد. للہ الامر من قبل, سبحان اللہ, اللہ ہی کے قبضے میں ہے الامر, معاملہ سارے کا سارا غالب مغلوب کرنے کا. عبارت ٹھیک کرو مہربانی, غالب اور مغلوب کرنے کا معاملہ سارے کا سارا اللہ کریم کے قبضے میں ہے. اور اگر ترچھا کرو قرآن پاک کیا لکھا ہے, لال شورا قائم ولال انفسہم, پچھلے صفحے پر بیٹا, للہ کے ساتھ پیر کا نشان, لال انفس لال شورا قائم ولال انفسہم, ان کے شریکوں کے قبضے میں نہیں ہے, خود ان کے قبضے میں نہیں ہے, اللہ ہی کے قبضے میں ہے سارا معاملہ. کون سا معاملہ؟ غالب مغلوب, پڑھو تو صحیح, غالب مغلوب کرنے کا معاملہ, اللہ جس کو چاہے غالب کر دے, جس کو چاہے مغلوب کر دے. من قبل, مغلوبیت سے پہلے, ومن بعد, اور مغلوبیت کے بعد. غالب اور مغلوب کرنے کا معاملہ اللہ کریم کے قبضے میں ہے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, اور اس دن خوش ہو جائیں گے ایماندار. سبحان اللہ, جس روز رومی غالب آئیں گے مسلمان خوش ہو جائیں گے. سبحان اللہ, مولانا یہ وہ دن تھا جب بدر کے میدان میں مسلمان مشرکین مکہ پر غالب آئے, اور اسی دن رومی فارسیوں پہ غالب آئے. کتنی خوشیاں کٹھی ہو گئی مسلمانوں کے لیے, دو, رومی بھی غالب آ گئے, مسلمان 70 کافر مارے گئے بدر کے اندر, بڑے بڑے 70 پکڑے گئے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, اس روز خوش ہو جائیں گے مومن. اللہ پہلے سے خبر دے رہا ہے, یہ دلیل ہے صداقت رسول کی. بِنَصْرِ اللہ, اللہ کی مدد کے ساتھ. سبحان اللہ, ینصر من یشاء, اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے. وہو العزیز الرحیم, وہ اللہ زبردست ہے, کفار کو قولاً و فعلاً مغلوب کرے گا. کفار کو, سبحان اللہ, کفار کو قولاً و فعلاً مغلوب کرے گا. کولن مغلوب کرنے کا معنی, مسلمان کہیں گے ہاں بھائی سناؤ, کیسے رومی غالب آئے ہیں, کیسے ہم غالب آئیں گے. عملی طور پر بھی اللہ مغلوب کرے گا, 70 کافر مارے گئے, 70 پکڑے گئے. الرحیم, سبحان اللہ, اللہ رحم کرنے والا ہے, مسلمانوں کو غالب کرے گا کولن و فیلن. لب لکھنے ہیں, وعد اللہ, عبارت یوں تھی, وعدہم اللہ وعدہ, عبارت کیا تھی؟ وعدہم اللہ وعدہ, وعدہ کیا ان سے اللہ کریم نے, وعدہ کرنا. لا یخلف اللہ وعدہ, نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کے, رومیوں کو فتح دے گا. اس کا جملہ کیا ہے؟ رومیوں کو فتح دے گا، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں ہیں، بلکہ زہری اسباب پر نظر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اکثر لوگ کس کو دیکھتے ہیں؟ زہری اسباب کو۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، سجر ڈانٹا اللہ کریم نے، جانتے ہیں زہری ٹیپ ڈاپ، ظاہرا زہری ٹیپ ڈاپ، جانتے ہیں من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں سے زہری ٹیپ ڈاپ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، اسی دنیا کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے غفلت کرنے والے ہیں، دنیا کی زہری ٹیپ ٹاپ کو جانتے ہیں، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، اے جہان مٹھا، اگلا کہنا مٹھا۔ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، سبحان اللہ، اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، یَعْلَمُونَ ظَاہِرًا کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی ظاہراً دنیا میں جس کا غلبہ دیکھیں، کہتے ہیں اللہ اس پر خوش ہے۔ عبارت کو ٹھیک کرو، یعنی ظاہراً دنیا میں جس کا غلبہ دیکھیں کہتے ہیں اللہ اس پر خوش ہے۔ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، کیا نئی غور فکر کیا انہوں نے اپنے دلوں میں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں انہوں نے غور فکر نہیں کیا، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو زمین کو، وما بینہما، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر لے، سارے بولے کہ اللہ پڑھانے کی توفیق دے، الا لدار الحق، ہارون پچھلے مولی سے اقواق پڑھ، الا اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، کیوں بنایا؟ حضرت علی کے لیے، بخاجانی، کیوں؟ اللہ نے آسمان و زمین بنائی، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بخاجانی، اگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نہ ہوتا، ساری کائنات نہ ہوتی۔ کیوں بنایا؟ الا بال، نیچے لکھا ہوئے مدارے کا حوالہ، بظہار الحق، لظہار الحق، حق ظاہر کرنے کے لیے بنایا۔ دلیل کون سی یاد رکھو گے؟ سورۃ الطلاق آیت نمبر 12، وآجل مسمى، وقت مقرر تک اللہ نے بنایا ہے، مگر بینہما، یقیناً بہت سارے لوگ رب نے رب کی ملاقات کا، لکافرون، البتہ انکار کرنے والے ہیں۔ اچھا، اولم یسیروا فی الارض، کر لیں انکار، کر لیں، اگر عبرت حاصل کرنی ہے تو زمین میں گھومے نا۔ اولم یسیروا فی الارض، تخویف دنیاوی ہے، سبحان اللہ، کیا نہیں چلے پھرے زمین کے اندر، فینظروا غرض سیر، آسان ہے ترجمہ، غرض سیر، دیکھیں، کیف کان عاقبت الذین من قبلہم، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، جو ان سے اللہ اللہ اللہ، ان کانوا اشد منہم قوا، اس پر لکھا ہوا ہے کیفیت، یہ کیفیت کس کے ساتھ ہے؟ کانوا والے جملے کے ساتھ، کیفیت کیا تھی؟ کانوا اشد منہم قوا، وہ بہت مضبوط تھے، ان مشرکین مکہ سے طاقت میں، قوتن پر لکھا ہے اول بدنی، بدنی طاقت ان کی بہت زیادہ تھی، وآثار الارض، قوت مالی نمبر 2، اور انہوں نے نشانات چھوڑے زمین میں، آثار، بویا جوتا تھا زمین کو، زمین کے اندر کاشکاریاں کی، وعمروہا، نمبر 3، مکانی قوت، آباد کیا انہوں نے زمین کو، بیر بار مکانات و سامان کے، بڑے بڑے مکان بنائے، بڑے بڑے سامان کٹھے کیے، عمروہا، اکثر مما عمروہا، آباد کیا انہوں نے زمین کو، بہت زیادہ اسے، عمروہا، جو ان مشرکین مکہ نے آباد کیا ہے، ان سے زیادہ انہوں نے آباد کیا، وجاتہم رسلہم بالبینات، لے آئے ان کے پاس ان کے رسول واسے دلائل۔ اچھا، کتنی طاقتیں ہو گئیں؟ قوت بدنی 1، قوت مالی 2، اور قوت مکانی تین اور بوجہ نہ ماننے کے ہلاک ہوئے اور مولانا آثارو کے دو معنی کرتا ہوں آثار اللہ کاشکاری کی انہوں نے زمین میں دوسرا معنی آثار اللہ نشانیاں چھوڑی انہوں نے زمین میں اپنے محلات کی نہ ماننے کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے. سورۃ القصص یہ آیت نمبر 78 کھولو سورۃ القصص اولم یعلم ان اللہ قد ہلک اولم یعلم کیا فرعون نے نہیں جا کیا قارون نے نہیں جانا کہ یقیناً اللہ کریم نے تحقیق ہلاک کی ان سے پہلے بستیاں اس سے پہلے اللہ نے کئی بستیاں ہلاک کی من ہوا شد من ہو کوا جو بہت مضبوط تھی قارون سے طاقت میں واکثر و جمع بہت زیادہ تھی جماعت میں ان کو اللہ نے نہیں چھوڑا قارون کیسے بچنے پائے گا. بڑی مثالیں ہیں اشارہ کر دیا فما کان اللہ لیظلمہم حالت دنیاوی نہیں تھا اللہ کے ظلم کرتا ان پر اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا حقیقت و حقیقت رہ گئی صورتن بھی اللہ نے ظلم نہیں کیا اللہ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن اپنی جانوں کے ساتھ خود ظلم کیا کرتے تھے. یہ تو دنیا کی حالت تھی اللہ نے تباہ و برباد کر ڈالا. ثم کان حالت اخروی پھر ہوا انجام یہ خبر مقدم ہے آگے آگے اس کا مقتدا آ رہا ہے پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی تھی جنہوں نے برائی کی تھی ان کا انجام ہوا کیا ہوا سوا برا ہوا یہ مبتدا مؤخر ہے برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا جیسے کرنی ویسے بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ. ان کذبوں سبب رسوائی اول کیوں ذلیل و خوار ہوئے اس وجہ سے کہ جھٹلایا انہوں نے بے آیات اللہ اللہ کریم کی آیتوں کو کون سی آیتیں سارے نہیں بولے کون سی آیتیں توحید والی مقام بہا یستہزئون اور اس سے بڑھ کر نمبر دو سبب رسوائی کا دوسرا سبب ان آیتوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. بڑے آگئے تم ہمیں سنانے اور سمجھانے والے ان آیتوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. بولے کر یار چھوٹے مولوی صاحب کو قرآن دیکھ یہ اگو بیٹھے تھے اللہ یبدا الخلق ثم یعیدہ سبحان اللہ اللہ یبدا الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون دلیل عقلی اول برائے ثبوت قیامت آخرت میں نہیں چھوڑوں گا قیامت آنی ہے حساب کتاب میں اللہ نے لینا ہے. اللہ ہو یبدا الخلق اللہ نئے سرے سے پیدا کرتا ہے مخلوق کو ثم یعیدہ پھر لوٹائے گا اللہ کریم اس کو ثم الیہ ترجعون پھر اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. نیچے جملہ لکھا یعنی جب اللہ تعالی ابتدا ہی سے پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ جس روز قائم ہوگی قیامت تخویف اخروی جس روز قائم ہوگی قیامت يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ امید توڑ بیٹھیں گے مجرم آس توڑ بیٹھیں گے مجرم کون سے مجرم مدارک نے مانا کیا المجرمون المشرکون مشرکانیاں ساریاں امیداں ترٹ ویسن ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی، امیدیں توڑ بیٹھیں گے مجرم مشرک لوگ۔ حاشیے پر فرق لکھ لو، یبلس ابلاس خیر سے نہ امید ہونا، نمبر دو یاس مطلق نہ امید ہونا۔ چلو جی، یبلس المجرمون مجرم لوگ مشرک لوگ بشارت سے نا امید، جہنم کے چھوڑ جانے سے نا امید، جنت سے نا امید، اللہ کی خوشی سے نا امید۔ وَإِلَمْ يَكُلْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ نَفِي شَفَادِ کاری، نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے شفا سفارش کرنے والے کوئی۔ نفی شفاعت کاری کے آگے ذرا ایک جملہ بڑھانا ہے، نفی شفاعت کاری بعد از ثبوت قیامت، حال مجرمین و مؤمنین، بعد از ثبوت قیامت حال مجرمین و مؤمنین۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شفا، نہیں ہوں گے ان کے لیے مشرکوں کے لیے مجرموں کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارش کرنے والے، سفارشی بھی نہیں ہوں گے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ سبحان اللہ، خیال کرنا مولانا، تین انداز قرآن نے بیان کیے ہیں۔ کتنے؟ نمبر ایک، مشرک کہتے ہیں یہ کر دیتے ہیں، یہ بولو تو صحیح، یہ نمبر دو کروا دیتے ہیں، نمبر دو یہ شفا کا ذکر، سفارشی ہیں کروا دیتے ہیں، نمبر تین سن کر پہنچا دیتے ہیں۔ نکے وہ بھیجو شاباش واپس۔ اصلہم من شورا، کتنے انداز عرض کیے؟ نمبر ایک کر دیتے ہیں، نمبر دو، نمبر تین سن کر پہنچا دیتے ہیں۔ خیال کرنا مولانا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ۔ مشرک تین قسم، کتنے بولو تو صحیح، نمبر ایک شہزور مشرک، نمبر ایک، نمبر دو کمزور مشرک، نمبر دو، چپ کر گئے چھوڑو بس آگے چلو، نمبر ایک شہزور مشرک، یہ سنوں گا، نمبر دو کمزور مشرک، نمبر تین چور مشرک، نمبر تین، نمبر ایک رحمت اللہ سنتا بیٹھا ہے، نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین، یہ کیسے؟ جو کہتے ہیں کر لیتے ہیں، حاجی عبداللہ صاحب یہ شہزور مشرک، بادشاہ کھوٹی قسمت کو کھرا کر دیتے ہیں، ڈوبتی کشتیاں پار لگا دیتے ہیں لیکج میں کھے۔ اب یہ کیا سمجھو گے آپ؟ نمبر دو کروا دیتے ہیں، ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے، اللہ سے کام کروا دیتے ہیں، بابا میرا سوال تیرے آگے تیرا اللہ کے آگے۔ نمبر تین سن کر پہنچا دیتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے ان کی موڑتا نہیں ہے۔ فرمایا وَقَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور ہوں گے مشرک، قانون کے نیچے لکھا ہوا ہے خود یہ مشرک، مشرک کا لفظ بڑھاؤ، اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہیں، شریکوں کا انکار کرنے والے قیامت میں مشرک اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے۔ کھولو مولانا سورۃ الانام، واللہ ربنا ما کنا مشرکین، آیت نمبر 23 صفحہ 195۔ ویوم نحشرہم جمیعا، جس روز جمع کرے گی ہم ان تمام کو، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان کو جو شرک کرتے رہے، کیا کہیں گے؟ اے نشرکاؤکم، کدھر ہے تمہارے شریک؟ الذین کنتم تظنون، جن کو تم گمان کیا کرتے تھے، کہاں ہیں؟ ثم لم تکن فتنتهم، پھر نہیں ہوگا گندا جواب ان کا۔ حضرت مولانا حسین علی نے مانا کیا گندا جواب، گندا جواب کیا ہوگا؟ الا ان قالوا، مگر کہیں گے واللہ، ہمیں قسم اللہ کی، ربنا ما کنا مشرکین، قسم اللہ کی جو ہمارا رب، ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم تو مشرک قیامت میں انکار کر رہے ہیں۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھ تو صحیح میرے پیغمبر کیسے جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر۔ وضل عنہم، اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما کانوا یفترون، جو قصے کہانیاں کھڑا کرتے تھے۔ 12 سال حضرت صاحب کچے دھاگے کے ساتھ کنویں میں الٹے لٹکے رہے، لوگوں نے کہا واہ جی شان بیان ہو رہی ہے ولیوں کی۔ حضرت صاحب جب دیوار پر بیٹھے، ٹھوکر ماری، دیوار بھاگ پڑی، واہ جی واہ، گھوڑا بن گئی۔ لوگوں نے کہا جی یفترون، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ قصے کہانیاں جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ بوڑھی آ گئی، حضرت شیخ جیلانی سے میری اولاد نہیں ہے، مہربانی کر کے بیٹا چاہیے۔ کیا مطلب شیخ صاحب؟ کیا مطلب شیخ جیلانی نے فرمایا میں نے لوہے محفوظ میں دیکھا ہے، وہاں بھی نہیں ہے۔ جاؤ، کدھر جاؤں گی؟ جاؤ نا، کدھر جاؤں حضرت؟ کیا مطلب؟ ٹھیک ہے لوہے محفوظ میں نہیں ہے، پھر آپ کے پاس آنے کا کیا فائدہ؟ اچھا، ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات، آٹھ، نو، دس، گیارہ، پر حضرت بس بس کیا 12 بچے؟ واہ بھائی واہ، بس لوہے محفوظ میں نے لکھ دیا ہے۔ لوگوں نے کہا واہ جی واہ، سبحان اللہ جی۔ بڑے شاہ صاحب کیا فرماتے تھے، انی پیے تھے کتی چٹے، آٹا کیوں نہ کھٹے، جھوٹے کسے کہانیاں۔ فرمایا وَقَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ تَخْوِيفِ اُخْرَوِي، جس روز قائم ہوگی قیامت، یومئذٍ یتفرقون، اس روز جدا جدا ہوں گے لوگ، قسموں قسم کے لوگ ہوں گے، کوئی جنتی ہوگا، کوئی جہنمی ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِشَارَتَ، اب تفرقے کا بیان سن لو، کیسے جدا ہوں گے؟ بس بہرحال وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، حال اول، نمبر دو، عمل کیے نیک، سمرا فہم فی روضاتی یحبرون، پس مال کمانا انجام، پس وہ باغ کے اندر، یحبرون، انعام دیے جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حال اول، نمبر دو، کذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، نمبر تین، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، پس یہ لوگ عذاب کے اندر حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ، فسبحان اللہ، متعلق بابتدائے سورج، مولانا جملہ لکھنا ہے قلم ہاتھ کے اندر، جب غلبہ دینے والا اللہ تو سبحان اللہ، اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو، غلبہ دینے والا وہی ہے، تو اللہ کریم کی تسمی بیان کرو، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، سبحو سبحان اللہ، سبحو سبحان اللہ۔ ایک حاشیہ میں نے لکھوانا ہے، اور یہ میں حاشیہ سنوں گا، احباب نے یاد کرنا ہے، پھر ناراض نہ ہونا، لکھو حاشیہ سبحان اللہ کا۔ مشرک کا شرک، مشرک کا شرک، مختلف قسم کا ہوتا ہے، تو اس بات توحید بھی مختلف الفاظ سے کیا جاتا ہے، نمبر ایک مشرک غیر اللہ کی تعریف کرے تو الحمدللہ نمبر دو اللہ کی صفات غیر میں مانے تو سبحان اللہ، نمبر تین رکوع سجدہ وغیرہ غیر کے لیے کرے تو اعبد اللہ، نمبر چار غیر اللہ کو پکارے تو ادعو اللہ، نمبر پانچ خیر و برکت غیر اللہ کی طرف سے مانے تو تبارک اللہ، اس حاشیے کو ذرا غور سے دیکھنا ہے، مشرک کا شرک پڑھو مولانا، مشرک کا شرک مختلف قسم کا ہوتا ہے تو توحید کا اس بات بھی مختلف انداز اور الفاظ سے کیا جاتا ہے، مشرک غیر کی تعریف کرے تو اس وقت توحید کیا ہوگی؟ الحمدللہ، یہ پیر بہت کرنی والے ہیں، ہمارے فقیر بہت کرنی والے ہیں، کھوٹی قسمت کو کھڑا کر دیتے ہیں، پیروں فقیروں کی تعریف کر رہا ہے مشرک، اس وقت توحید کیا ہوگی؟ الحمدللہ، اس وقت توحید کیا ہوگی؟ بولو تو صحیح، توحید کیا ہوگی؟ اگر مشرک اللہ والی صفتیں خیروں میں مانے تو توحید کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، پھر توحید کیا ہوگی؟ اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ والی صفتیں کسی میں نہیں ہیں، نمبر تین اگر مشرک رکوع سجدہ خیروں کے لیے کرے اس وقت توحید ہوگی، او عبد اللہ، کیا ہوگی؟ سارے نہیں بولے، کیا ہوگی؟ نمبر چار اگر مشرک غیروں کو پکارے اس وقت توحید کیا ہوگی؟ ادعو اللہ، کیا ہوگی؟ اور اگر مشرک کہے خیر و برکت ان مردوں کے ہاتھ میں ہے، تھلے اور مزار والوں کے ہاتھ میں ہے، قبر کی مٹی میں برکت، اس وقت توحید ہوگی، تبارک اللہ، اس وقت توحید کیا ہوگی؟ برکت دینے والا صرف کون ہے؟ خلاصہ مولانا کیا نکلا؟ پانچ انداز قرآن کے میں نے آپ کو نقل کر کے لکھوا دیے، جس جس انداز میں شرک ہوگا توحید بھی اسی انداز میں بیان کرنی پڑے گی، سن رہے ہو کیا نہیں سن رہے ہو؟ اسی جملے کو دوبارہ دہراؤ، مجھے تسلی ہو، جس جس انداز میں شرک ہوگا توحید کی انداز اور بیان کا طریقہ بھی اسی انداز میں ہوگا، اگر مشرک غیروں کی تعریف کرے تو توحید کیا ہوگی؟ سارے بولو گے، اللہ پڑھانے کی توفیق دے گا، سنانے کی توفیق دے گا، مشرک غیروں کی تعریف کرے تو توحید کیا ہے؟ اگر مشرک اللہ کی صفتیں غیروں میں مانے تو توحید کیا ہوگی؟ اور اگر مشرک غیروں کی عبادت کرے تو توحید کیا ہوگی؟ اعبد اللہ، غیروں کی پکار کرے تو توحید کیا ہوگی؟ ادعو اللہ، اور اگر مشرک خیر و برکت غیروں میں مانے تو توحید کیا ہوگی؟ تبارک اللہ، مولانا آپ دیکھو قانون آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں؟ مولانا قانون کیا؟ کراچی میں قانون آپ نے سنانا ہے، مانسیرا میں کیا قانون سنانا ہے مولانا؟ سارے ملک کے احباب اب یہاں موجود ہیں چار صوبوں سے، میرا جملہ سن لو، زندگی کا پتہ نہیں ہے پھر وفا کرے نہ کرے میری زندگی اگلے سال تک، جس جس انداز میں شرک ہو رہا ہے توحید بھی اسی انداز میں بیان کرنی ہے، شرک کی تدبیر بھی اسی انداز میں کرنی ہے، ایک آدمی قبر کا سجدہ کر رہا ہے، اس سے منت منوتی مانگ کر مدد مانگ رہا ہے، اس سے سور و پکار کر کے حاجتیں مانگ رہا ہے، وہاں یہ نہیں کہنا دکان سے کچھ نہیں ہوتا، وہاں یہ توحید، سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ ایک آدمی تھلے کا سجدہ کر رہا ہے، وہاں توحید یہ نہیں ہے، نوکری سے کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے شرک ہوگا توحید کا بیان بھی ویسے ہوگا، تردید بھی ویسے کرنی ہے۔ ایک آدمی جھنڈے کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے، کالا جھنڈا، بندہ وہاں توحید بیان کرنا شروع کر دے، زمینوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ مولانا وہاں توحید کیا ہوگی؟ تھلے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں توحید کیا ہوگی؟ آپ چپ کر رہے ہیں۔ وہاں توحید کیا ہوگی؟ قبر سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی قبر کا سجدہ کر رہا ہے، وہاں توحید کیا ہوگی؟ قبر سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا ہوگی توحید؟ لاہور میں کیا کہنا پڑے گا؟ علی حجویری سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا کہنا پڑے گا؟ جھنگ میں کہنا پڑے گا سلطان بہو سے کچھ نہیں ہوتا۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ راول پنڈی میں کہنا پڑے گا امام بری سے کچھ نہیں ہوتا۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ گجرات والوں، گجرات میں کیا کہنا ہوگا؟ شاہ دولت، وہاں یہ نہیں ہے، لوگ شاہ دولت کی قبروں پر چاندی کے بنے ہوئے بت چڑھاتے ہیں۔ وہاں نظر و نیاز، وہاں منت منوتی۔ اور گجرات میں میں نعرہ لگاؤں گی زمینوں سے کچھ نہیں ہوتا، دکانوں سے کچھ، یہ توحید نہیں ہے۔ وہاں توحید کیا ہوگی؟ شاہ دولت سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں کیا ہوگی توحید؟ پتہ نہیں آپ کو بات سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں۔ آ جاؤ، ہائی صاحب، مدان مارو۔ ٹھیک ٹھیک، نہ سر بچے نہ بہاں۔ ٹھیک، آ جاؤ مولانا۔ کوئی توحید کا بیان بھی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ دیر بھی ہو کیا سو؟ شیخ یوسف سے کچھ نہیں ہوتا۔ ڈیرے کیا کھڑا بوسی؟ ہاں مولانا، ہمارے ڈیر اشمیر خان میں ایک دربار ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں پڑی ہے پرانی جوتی، پرانا کھلا، پتہ نہیں کتنا پرانا ہے کھلا پڑا ہے۔ تو میں نے دیکھا، دربار کے قریب سے گزرے، دیکھا بالکل سڑک کے ساتھ ہے، ایک آدمی سر جھکا کر بیٹھا ہوا ہے اور مجاور جوتی ہاتھ پکڑا، ٹھا ٹھا، زکام ہے 5 1 2 3، بخار ہے 10، ٹھا ٹھا ٹھا، اچھا بچھو نے کاٹ لی ہے 20، ٹھا ٹھا ٹھا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا، جو اللہ کا در چھوڑے گا، نہیں سمجھے؟ نہیں، جو اللہ کا در چھوڑے گا، خالی یہاں جوتے نہیں لگیں گے، آگے بھی لگیں گے۔ اور وہاں بندہ شیخ یوسف کے دربار پر جائے اور وہاں جا کر گئے زمینوں سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کون اختلاف کرتا ہے؟ وہاں کہنا پڑے گا شیخ یوسف سے کچھ نہیں ہوتا۔ میاں علی کیا کھڑا بوسی ہے؟ سلطان زکری سے کچھ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ ہی نہ تم سنا ہی نہ تسبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض واشیا ہی نہ تظہرون۔ سبحان اللہ، غلبہ دینے والا اللہ تو سبحان اللہ، اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو۔ سبحان اللہ، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تسبیح بیان کرنا ہی نہ تم سون، خاص طور پر جس وقت تم شام کرتے ہو، مغرب اور عشاء دو نمازوں کا ذکر آ گیا، وہین تصبے ہوں، اور جب تم صبح کرتے ہو یعنی فجر، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِلَّتْ بَرَائِ سُبْحَان، علت برائے جملہ پورا کرو، اللہ راضی ہو، علت برائے سبحان، اللہ کو کیوں شریکوں سے بہت سمجھو؟ لہ الحمد، اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں، جو اللہ کے لائق ہیں آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر، واشیا اور پچھلے پہاڑ، پچھلے وقت یعنی اثر کے وقت بھی تسبیح بیان کرنی ہے، حمدیں بیان کرنی ہے، وہین تظہرون، اور جب ظہر تم کرتے ہو، ظہر کے وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ کتنی نمازوں کا ذکر آ گیا؟ 5، مغرب، عشاء، فجر، عصر۔ سراج احمد کہتے ہیں کہ کراچی والے کس طرح توحید بیان کریں گے؟ کراچی میں کہنا پڑے گا عبداللہ شاہ غازی سے کچھ نہیں ہوتا، مگر مچھ والے بابے منگو پیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور آپ کے تربت میں کیا کہنا پڑے گا؟ 5 گور، ان 5 قبروں والوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ مولانا خیال کرو، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر قرآن کا یہ وہ مقام ہے جس میں 5 کٹھی نمازوں کا ذکر ہے، 5 کٹھی نمازوں کا ذکر ہے. سوال پیدا ہوا ذکر تو ہے بس سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کرو. نماز تسبیحات کا مجموعہ ہے، نماز تسبیحات کا. سبحانک اللہم و بحمدک، پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی العلی، اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات یاد رکھنا، یخرج الحی من المیت، دوسری حشر کی دلیل، قیامت کی دلیل، نکالتا ہے اللہ زندہ کو مردے سے، نکالتا ہے مردے کو زندہ سے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور آباد کرتا ہے زمین کو ویران ہونے کے بعد. مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردے سے نکالنے والا، ویران زمین کو آباد کرنے والا اللہ. تو سمجھ لو کَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، جملہ معترضہ، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، اسی طرح تو خرجون تم بھی نکالے جاؤ گے قبروں سے زندہ کر کے. سبحان اللہ. ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب، سبحان اللہ. ایک جملہ کہتا ہوں، شوق ہو تو لکھ لو، کیا کریں وقت نہیں ہے، لکھو. پانچ نمازیں اللہ نے کیوں مقرر کی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک، فجر کہ نئی زندگی مل گئی ہے، فجر نئی زندگی مل گئی ہے. کیا پتا رات کو سوتے وقت مر جاتے، فجر کی نماز کیوں ہے کہ نئی زندگی مل گئی ہے. نمبر دو، زہر، زہر کی نماز کیوں ہے. نمبر دو، عیش کے اسباب حاصل ہو گئے ہیں، صبح کے بعد او پھرے چلے، کھایا پیا، آئے گئے، عیش کے اسباب حاصل ہو گئے ہیں. نمبر تین، اثر، زہر کے بعد غفلت کی تلافی ہو رہی ہے. زہر کے بعد اگر کچھ غفلت ہو گئی تھی، اللہ دیکھ ہم تجھے یاد کرنے کے لیے اثر کی نماز پڑھنے آ گئے ہیں. نمبر چار، مغرب، مغرب کی نماز کیوں ہے؟ نمبر چار، مغرب، دن والی نعمتیں پوری ہو گئی ہیں، دن والی نعمتیں پوری ہو گئی ہیں. نمبر پانچ، عشاء، لتحسین الخاتمہ، تاکہ خاتمہ اچھا ہو جائے. ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب، اس کا تعلق ہے ابتدائی سورت کے ساتھ. ورنہ من آیاتہ کا کیا جملہ عرض کیا، اس کا تعلق ہے ابتدائی سورت کے ساتھ. اللہ نے وعدہ کیا تھا تم توحید پر پکے رہے تو تمہیں غلبہ دوں گا. خیال کرنا مولانا، مومنین کو غلبہ دوں گا، مشرکین کو اللہ کریم شکست دے گا، ان کے لیے عذاب ہے. اب دلائل کے ساتھ اسی مسئلے کو واضح کیا جس کی وجہ سے غلبہ ملنا ہے. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، توحید کے دلائل میں سے ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے، مادہ بعید، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر فوراً تم ناگہ اچانک تم بشر بن کر، من دم والحمل، خون اور گوشت کے انسان بن کر، تنتشرون، زمین میں چلتے پھرتے ہو، پھیلتے ہو. مٹی سے تمہیں بنا کر پھیلانے والا اللہ تو عبادت کے لئے دوسرے جیسے بن گئے. وَمِنْ آیَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، دوسری اکلی دلیل، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بنایا اس نے تمہارے فائدے کے لیے تمہاری جنسوں میں سے بیویوں کو. مِنْ أَنْفُسِكُمْ کا معنی کیا تمہاری، کیا مطلب؟ بیوی بھی انسان، تم بھی انسان. بیوی بھی انسان بولتے نہیں ہو؟ بیوی بھی انسان. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کیوں بیوی تمہاری جنس میں سے بنائی ہے؟ تاکہ تم سکون حاصل کرو اس کی طرف. لِتَسْكُنُوا، ورنہ اگر بیوی ہوتی جن، کیوں؟ تھکے ترٹے ہوئے آوانا سبق سے اٹھتے تھک ٹوٹ ہار کر، وہ جن آگے بن جاتی بلی، میاؤں، خوش ہو جاتے، گجنا لے لے خوش ہو بنجنا، تو بلی بنی بیٹھی ہو گیا. اچھا وہ تو ہے شرارتی قوم جن. اچھا انسان تھکا ہارا کام کاج کر کر، مولوی صاحب نمازیں پڑھاتے، خطیب صاحب تقریر کر کے سٹیج کے اوپر او بڑے بلند باغ دعوے کر کے آتے، آگے ہوتا پرندہ شر ادھر جا کر بیٹھ جاتی، شر روٹی چاہیے، بھی خوش ہو جاتے کیا بنائی بیوی، ازواج بیویاں تمہاری بنائی تمہاری جنسوں میں سے، تم بھی انسان ہو تمہاری بیویاں بھی انسان ہیں، لے تسکن ہوئی لئیہا تاکہ تم سکون حاصل کرو اس کی طرف، جو نہیں بولے گا سکون سے محروم رہے گا، مینن ہاں دیکھا ہے نا بھائی صاحب، ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے بڑا پیارا، قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، پڑھو، اچھا صبر کرو میں پڑھتا ہوں، پہلے سن لو پھر پڑھنا، قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ہر خواہش پوری کرنے سے دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، مگر اپنی گھر والی سے خواہش پوری کرنے سے قلب منور ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں اطمینان قلب ہے، اطمینان قلب، حاشیہ لکھو، اچھا یہ آیت پوری کر لو، جالا بہینا گما وما رحما، اللہ نے رکھ دی تمہارے درمیان، کیا رکھ دیے، مودتن پیار، پیار اللہ نے رکھ دیا میاں اور بیوی کے درمیان، ورحمتن ہمدردی رکھ دی ہے، ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس بات کے اندر البتہ کئی نشانیاں ہیں توحید کی، فائدہ کن کو ہوگا، مستفیدین لقومی یتفکرون، اس قوم کو فائدہ ہوگا جو وہ فکر کرتے ہوں، حاشیہ لکھو، مودت کا ایک معنی جماع، رحمت کا معنی اولاد، یعنی تمہارے اندر محبت کا مادہ پیدا کیا، او میاں بیوی تمہارے اندر محبت کا مادہ پیدا کیا، جس کی وجہ سے تم اکٹھے ہوتے ہو، پھر اللہ اولاد بھی دیتا ہے، لکھ مولی سے حیدر یار خان سنا نے حاشیہ، واہ بھائی واہ، شوق بھی پورا اولاد بھی مل گئی، نالے حج تے نالے وپار، یہ نہ لکھنا بھائی، شوق بھی پورا اور اولاد بھی مل گئی، ایک اور جملہ لکھو جی، مودت کا تعلق جوانی سے ہے، جب میاں بیوی ایک دوسرے کی محبت میں مجبور ہوتے ہیں، حبیب لکھتا بیٹھے، ہاں نمبر دو رحمت، بڑھاپے میں یہ جذبات ختم، لیکن تبھی ہمدردی بڑھ جاتی ہے، چلو جی ایک اور جملہ سن لو، اطمینان کے اسباب تین ہیں، کتنے، نمبر ایک سکون، جم جانا، ایسے بندہ جم جائے کہ زندگی کی بے چینیوں سے ہلا نہ سکے، اور نمبر دو اطمینان کے اسباب میں سے ہے مودت، ورنہ میاں بیوی کی زندگی کا دار و مدار محبت پر ہے، آپس میں محبت ہوگی زندگی آسانی سے گزرے گی، ان سے پوچھو کہ جن کے گھروں میں نفرت ہے، گھرانے کے گھرانے، خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے، اور نمبر تین اسباب اطمینان میں سے تیسرا سبب ہے رحمت، لیکن یہ محبت تب پکی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کریں گے، چلو پھر انشاءاللہ زہر کے بعد